moy joxe wërseuk mo koy xagné lum def lola gën du joom du jaawale ak xéeti tawhid yoy yépp nga xamné mat nañu juroom ñaar nga gëm ci sunu borom tabarak wa taala innamal mu'minun alladhina amanu billah bankal sa baram wa rasulihi ñu gëm yonentim bi sallallahu alayhi wa sallam wa rasulihi nak moy yonent bi mu yoni won te tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gëm ko fi waxul rusulihi wa rasulihi nga gëm yonent bobu ndax këm ji ngay gëm ne mo yoni muhammad alayhi salatu wassalam mo lay may nga gëm yonent yeb alayhi salatu wassalam ndax ku weddi ben yonent weddi nga yonent yeb ku gëm rasulullah nak gëm nga yonent yeb muy ñaar suma ginaaw ga ban gëmé yalla ak yonent bi lam yartabu amuñu ben sikkat lam yartabu bal sabatu ala at-tasdiq wal yaqin yalla dañ wax mukk ne lañ ko dem fe fek fa nangam ñu naan waaw waye lam yartabu yalla dañ wax ne sama atté bu ngeen ko teurele am jamm ñaan ko waaw waye lam yartabu yalla dañ wax ne ku def li def len ko li ku ray ray len ko ñu ne waaw waye summa lam yartabu dun am benn sikki sàkk ci lenn lu yàlla tëral ñett wa jahadu bi amwalihim fo leen fekk ñu ngay kër-këree seen alal wa anfusihim di kër-këree seen bakkan mu lu leen ko jaral fi sabilillah juróomi yëfa ngoog juróomi yii la yàlla ni ñii dong gëm amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ñent yi gëm yalla gëm yonenti bi baña sikki sàkk te kër kër ngir diine taxaw ulaika mbolem ñi mel ñenti melo yi hum sadiquna ñom ñoo dëggu ñom gëm nañu yalla ñu ci yalla boole suratul hujurat ay fukk ak juróom kul waxal nañu ne len yalla neena atuallimuna llaha ndax da ngeen bëgg xamal yalla bi diinikum ci seen diine ji ndax da ngeen bëgg xamal yalla bi diinikum ci seen xol yi waaw ma fi damairikum wa qulubikum ba tax ngeen ñëw naan gëm nañ yalla te yalla moom xam na la ci xol yi innahu alim bisad surur qul neele atuallimuna llaha ndax da ngeen bëgg xamal yalla bi diinikum ci seen xol yi wallahu te yalla ya'lamu moom rek moo xam ma fi samawati li ci asman lépp wa ma fi lardi ak li ci suuf lépp moom yàlla rek ko xam li ci asamaan ak li ci suuf nit da ciy xam dara dara ump ko li ci asamaan li ump nit ci suuf moo ëpp lim ci xam li ump nit ci asamaan nag rawatina yàlla moom ya'lam ma fi samawati ma fi lard kenn ku ne ci ñun am na sukkër loo xam ne ump na la ba nga ca nekkee ba léegi amul kenn ko xam li nekk sukkër lépp waaw waaye yàlla moom xam na la ca asamaan lépp ak la ci suuf lépp ya'lamu ma fi samawati wa ma fi lard lu mbir sew lu mu rëy fi lard ak ci asamaan lépp la yàlla xam tabaraka wa taala waaw yow mi nekk tayeer fi nekk nii sa atelier bi am na ci loo xam ne li gisoo ko am na ci yoo xamut ndax yaa ngi dëkk ci atelier bi janax joo xam ne boo ci jotoon tey jii mu génn ko waaye tabarakallah ma nga fam nekk rek di yàq soo ci àggee mere ko wallahu yàlla bi kulli shayin alim lépp la xam suratul hujurat aya fukk ak juróom benn yamunnuuna alayka ñu ngi bakku yamunnuuna ñu ngi tiitaru alayka ci yow nun la bat bi tek yamununa alek ñi ngi bakku ci sa kaw waaw modi al man bokku na ci li yaqsara wala mom al man mune yamununa alayka ñi ngi bakku ci sa kaw an aslamu ki ne duggu nuñ ci l'islam legi xul neelen la tamunu alayya islamukum bu len bakko sen islam bi wa ñun dal duggu nuñ ci l'islam mune lol jarul bakku balillahu yamunu alaykum bu bakku de am yalla wara bakku an hadakum lil iman yow mi ne gem nga yalla nek nga julit yalla mu ne bul bakku nit du bakko l'islamam du bakko njubum ba xam xamam yalla mu ne balillahu yamunu alaykum yalla mo wara bakku ci sen kaw an hadakum lil iman iman bi na ci yow kam nekul ci mom soko bakko ci yow yalla mi ko def ci yow da ko deful ci ke balillahu yamunu alaykum xam xam bi na ci yow te nekul ci kele bu taxe nga bakku yalla mu ne bul bakku man ma warna bakku te bakkuma allahu akbar balillahu yamunu alaykum an hadakum lil iman yalla mi fi indi li di iman indi fi bi yonente ali sallallahu alaihi wasallam mu jangale ko mu indi fi alquran mu bayiko fek sunnam si so ci dugge yalla neena so bakko man mi ma wara bakko yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal li fi nek dal allah yamunnu alaykum yalla wara bakko ci yeen an hadakum lil iman in kuntum sadiqin bu fekke nek ngeen ñu deggu te xam luy deug da ngeen xam ne yalla tabaaraku ta'ala mom rek mo wara bakku inna allaha yalla ya'lamu khamna ghaiba as-samawati la umpe ci asaman wal ard ak li umpe ci suuf nit nak leg leg nit ngir umpu ko ti umpul kenen waye yalla mom ghaiba as-samawati la kham wal ard ak suuf wallahu yalla basirun kuy gis la bima ta'amalon li ngeen def fofu la suratu al-hujurat yem tabarkalla di sar bo xamne limu eumbu modi li ñu doon wax madina la wacc nek ñim fukelu sar ak juroom ñent nek fukki aya ak juroom ñet umb ci walu jikko ak ci walu nité lo xamné taxna firi kat yi tuddé ko suratul akhlaq sar baangi tambulé ci jangalé teggin yo xamné yalla mo ci yar julit yi ci walu sharia ak mbirum yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci bu kenn doxal menn mbir mba ngay atté benn atté ci yoonenti bi tew lujul dañ ko ca laaj ndigal mu joxe ca lan ca joxe ñu jaar fam jaarlu ya ayyul ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samii'un 'aliim sar bi jangal nañu teggin bo xane moy kuy wax ak yoonenti bi nay wacc su kaddom ngir maggay gum am mom yoonenti bi ali sallatu wasallam ak maqamu mu ko mi nga xamne am nako melut nit ñi ñep kon ku ne war nga am ay teggin ci mom ak ni ngay wax ak mom ni ngay wax ak wa kërëm ni ngay wax ak mom ci bopam alayhi salatu wassalam ya alisna amunu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa ilul kep kuy ci lifay nun lañu war di waxe ak yow ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام bi sar bi joge ci yoy nak gëna yaatal diglé sa bo xamé ni xibar jogna ñu cambar xibar ba sétantal ko door ci a jog taxaw ci taxaway waye bu xibar jog rek ñu daldi jog ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sar bi daldi jangale bu ñaari julit di xulo ak xex nuñ leen di defare wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatlu fa aslihu baynahuma sar bi mi joge ci lolu juromelu tambam mu tere walu retane ak jowe beute jowe lamiñ mu tereñu luñutu tereñu ndort lu ñaaw indil ñu makarimul akhlaq waye indil ñu walu jëw no xamne tabarakallah ku ci baye xel ku ne da nga baye jëw dal tej sar bi ci ndigal yu am solo yoy nga xamne ñoño ñewoon ni yoonte bi alayhi salatu wassalam gem nañu bëgg bako seen iman ci kanam yoonte bi alayhi salatu wassalam ñu ngi ci suñ jurum fukelu sar muy suratu khaf makala wacc nek ñeen fukki aya ak jurom sar bi nga xamne moy suratu qaf te wacc makka day jangale gem ni yalla ay kenn moy yoonu yoonenti ku de da nga dekki waye fi muy jëm mom sar bi la ci ëpp moy walu dekki ak walu tasaro ga dama demi tasaro su alakhirah nga xamne sar bi sar la bu raglu sar la bo xane bi bu tar la man na yungal xol man na joylo nit man na tital ruh man na andi titange gi yimu man na xamem lo nit man nako da sar bangi tambule ci al qadiyya al asasiyya te moy ñi nga xamne dañuy wax ci walu de ak dekk ak ndax lolu amna qaf wal qur'an al majid bal ajibu an ja'ahum munzir minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib a isa mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id bu sar bi joge dana joxagne mushrikone yi ñi nga xamne ñoy weddi lolu asaman su ko wessi suuf su yaatu si ndox mi gancax gi men nit mi tabarakallah tandrama ji may mu gatt mi yoy yep day tektal ne amna ben katan gu mag bu ñu wax al aliyul kabir lolam moko def awalam yansuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha sar bi joge ci waxtane ñi nga xamni ñu fi jitu won ci ay xet ak la waccion ci seen kaw ci walu ay musiba ba ñu wedde kazzabat qabluhum qawmu nuuhin wa ashabur rassi wa samud bi sar bi joge dana waxtane sukurat sakaratul maut titangela ci am buñuy fang nit ñi su ëllëgé walu wañi dañuy wañenté ak li nga xamné mujjuri moone dañ ko am ci titangé wala fi khas suri zalika yawmul wa'id bu sar bi di tej dadi waxtani yoxugu xatu bu deggugo nga xamné bu ko jibril yoxo ñepp gën ci seeni xobor seeni bammel tabarakallah dadi jëm fa yalla yi dajale nit ñi ngir ñu fang leen dajal leen te atté leen wastami yawma yunadi al munadi min makanin qareeb yawma yasma'u nasai'a bil haqq zalika yawm al khuruj lool moy qaf al qur'an al majid ngi ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu tawfiq ak katan bañu dajé fi ajma jid ñew man ko pous inshallah wala ñu dal ko mom sar bobu nga xamne moy suratu qaf yalla njal may wirgu yaram te may len ko defal ñu tawfiq te defal len ko rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في دفم سن راديو delu ci ni ci jotaay ni len di defal ay bëgg bu jëk ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala di seen tafsiru alquranu karim tek len koy defal di seen mbokk ayun fall and ak tolu xarle wi seen mbokk al ustaz muhammad al amin dondi ñu ngi ci suñu juroom fukkelu saar muy suratu qaf bokk ci saar yi wàcc makka ginaaw biñu jëlé ci suratul hujurat mu nekk ñeen fukki aya ak juroom ci riwaya hafs sari makkay ni ngeen ko xamé dañuy jàngalé walu aqida al islamiyya té moy jàngal nit ñi bañu gëm né yalla rek kay yalla mu jàngal leen bañu gëm né moo yónni yonenti mu jàngal leen ba ñu gëm ne ku dee dana dégg waaye saar bi si nga xam ne fi la gëm a jëme waxam mooy wàllu dekki ak tasaaro bi nga xam ne nit dañ ko tasaaro ëllëg saar bi foofu la jëm ci tàmbaleem ba ci jeexam alquranul karim li nga xam ne mooy dekki andi na ko ci ay njàngale ak ay misaal yu leer a leer a leer saar bi ñëw na ci indi ko ci indil woo xam ne wu raglu la wu tar la woo xam ne mën na yëngal xol mën na def jeexantal ci wàllu yéeme bi nga xam ne nekk na ci ci saar bi ñu ngi tàmbalee ci tombam bu njëkk moom saar bi ci waxtaane lu am solo moo di kuffaaru quraysh ak yéemu gi ñu yéemu ci wàllu dekki mu di qadiyatu lxayaati baada almawt yàlla tabaraka wa taala tàmbalee ko saar bi ne qaf walquran almajid bal ajibu an jaahum munziru minhum fa qala alkafiruna hada sheyun ajib ñaareel lu tàmb bi ci saar bi mooy ñi nga xam ne dañoo gëmul dekki ba tey saar bi dina leen indi ci wàllu màggaayu yàlla bi nga xam ne adduna loo fi xool loolu la lay jàngal soo xoolee asamaan ni mu koweeg ni mu mel nga xool suuf ak yaatuwaay deeg njëriñ yi nga xool ndox ak nu munta ñàkke nga xool gàncax geeg njëriñam xool meññit neeg ni muy meññe xool garabi tàndarma yeeg mbay mu gàtt mi yëpp lenn lu ci nekk dalilun qaati ala qudrati llahi subhanahu wa taala afalam yanzuru ila lsamaai fawqahum kayfa banaynaha ñetteelu tomb bi ci saar bi day daal di indi nag waxtaan wu jëm ci al umam asaalifa mu di xeet yi jiitu woon lislaam xeet yi jiitu woon ñun wama xàll bihim min alkawaarisi wa anwaai alazab taziran li kuffaari makka an yaxulla bihim ma xàlla bi saabiqin kazabat qablahum qawmu nuuxin wa asaabu rassi wa thamud ñeenteelu tomb bi bu saar bi jógee ci waxtaane xeet yi jiitu woon day waxtaane sukuraat sakratul mawti nga xam ne kenn ku nekk ci ñun ma nga lay xaar ci kanam benn bis dina ñëw say mbokk tiim la tabaarakallahu tëwal la ci suuf wala nga tël ci tëdd ci lalu hôpital ruug yi dem ak a ñëw baax sa ci put bi say mbokk tiim la sukuraat suusu saar dina ko waxtaane ak ya nga xamne mo ca top wala fa ta fi sur zalika yawmul wa'id juromel tomb bi mom la sar bi teje mu waxtane ci yuxu gi nga xamne moy wote bu mu ci ba nga xamne bu nuko wote nit ñi genn jogi ci bammel yi melni ay ndireer yu tasaro ñu jital leen ñom ñep jëme leen fa nga xamne moy fañ leen di ak ca da yalla tabaaraku ta'ala mu nga xamne la yakhfa 'alallahi minhum ahad dal ci saxale ne dekk ci amna jëmele baramam ci mushriko li te moy ñi bo bokale ak ñukay wëddi wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qareeb yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawm al-khuruj li la suratu qaf tabarakallah yalla ñalla may ñu degg ko te limuy jangale moy yalla rek kay yalla bu jeex ñu gëm ko ci moy yoni yonenti bu jeex ñu gëm ko ci ku dia da nga dekki bu jeex ñu gëm ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla neena qaf aw harfa ni bo xamne harfu qaf la li tax nak tafsir kadi bu nu ko waxe rek mu yalla xam lim ci nam day geej goj ku ci dugul genn dalay def tabarakallah ndax calcul yeen cey def ak bind yak mathematics yak yoyu buñu ko def day mu jadd dugal la fo xamni fi genn fa dalay def lolu tax bu ko mufassiru di fi dani allah a'lam bi muradihi dali jall ndax tay bo don calcul man nga ci genné l'an 2001 ci qaf rek waye yoya nam la ko meuna gennel la meuna gennel len ak lenen ak lenen motax ñu nopp rek ñu ne yalla mo xam lam ca nam tabarakallah waxon nañ ca suratul baqara lu gëna yaatu yalla neul wal qur'anil majid ginna ci القرآن جدد جي بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد دين ناتي القرآن جدد جي القرآن جدد خمني مجيد المتد في المجد والشرف على صاحب الكتب السماوية ميال اللوجين من الدين ناني ديسنا لن دكا الجناو بنيان فاتو waye bu ñamale rek waqaf alquran almajid dale ko fay yamale ibn kasir mu ne wa jawab alqasm mahsuf wa huwa madmun alkalam ba'dahu wa huwa ithbat an-nubuwwa wa ithbat al-mi'ad wa taqdiruhu innaka ya muhammad la rasul wa inna al-ba'tha la haqq wa demé ci ibn kasir ca mukhtasar ba jikki ñettel xatum ñet téméré ak juróom ñaar fukk ak benn ca la wax jooju ñëw suratu qaf aya bi njëkk ji bal li fi nekk ajibu yéemu nañu ñoom ñi leen di dekk ajibu yéemu nañu ñoom xoois ak mushrikuni mënu leen yéem ñu yéemewut moo leen yéem moo tax ñoom ñu yéemu ci ñoom ñoom dañoo yéemu ci lu yéemu wa moo lu leen yéem li leen yéem mooy an jaahum mundirun minhum mooy yonent bu jóge ci seen biir moo leen yéem waaw dañoo yéemu ci lu yéeme wa waaw li leen yéem nag mooy yonent bi jóge ci ñoom ta'ajjaba al-mushrikuna min irsali rasulin ilayhim min al-bashari yuqawwifuhum min azabillah li jafe la tabarakallah ni ñu wadd ci waxi suñu mbokk mii di Abdou Latif Coulibaly barki démb bi ñu koy wax ci daara jooju muy jàngalee naan ko bitim réew nangam nangam mu wax ci benn baat mu ne bokk na ci li gën a jafe nit ku nekk bi yonent ca nitam liñ ko yónni waxin la ci mbir mi fii itam li yéem mushrikone yi moy yunit bu joge ci seen bir ajibu an jaahu munzir minhu ndax seen mu ne ko bax ko ne jangale kat bu ne bala la say mbok nangul jamu yalla nangul bañu na ay de yewon ka li waji wax non la ñu dik ne salamu alaykum lolu li ma ci xam li ngeen ci xam ko upp motax nit ñepp xam lu ci way xam doyna non la ko serigne salih mbake di waxe tabarakallah yalla ko yalla do li wër bal ajibu an jaahu munzir minhu فقال الكافرون يفري دابل هذا ليغا خامل مودي يوني يونتبي مو بوك تي نيم واني نيكو وات نا بڬ نيكو بي يونتي دي نيوا شيء عجيب غير مو ييمي لا وا لولو ني نيم غير مو ييمي لا تبارك الله لا نيس تي خالاي خالاي اند دي ген دي اند دي ديف سين ييف دي اند دي فوفوم خالاي di and def ci ay mbir ba mu yagg am ca ñu bayyi pama nekk ci njub ña nekk ca njuba di gën nekkoon dañuy yéemu ci ñii naan du jàll ak du ko mën ak diina ji bees jeeg nangama ci nangam am na ci xale yu jigéen yi tabarkal am na ci xale yu góor yi fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib maanaam ngir mu yéeme la nga nekk ci njub and caag nit ba mu yàgg mu bàyyi la ca nekk ci njub nga bàyyi ko ca noonu rek dafa yombul ci nit dama dama la yalla moñe ñaaram lu mu nek lu rek day japp ne ñem ko tele bayyi la ko ñepp ni tele bayyi waye ak njub la ñepp bëgg ko gis bu sa ñun bax waye nak ñepp duñu bax ndo tabarakallah ndax sa wara fokk mu am aw gaay ndax ni ngi ci bir sar bi ci kanam yalla neena ko yow mu xawma kenn waye na la duñu ba nga fess suratu qaf aya ñaar yalla neena mu ne nit ñi dañu ne a iza minna mu naf ñu dexe wa kunna turaban ba sooy nekk suuf lañ ñuy dekklaat waaw ñoom bokk na ci li ñuy yéem a isa mitna mu naf ñu dexe ñu defar ñu dugal ñu ci biir suuf ñu yàgg ca biir suuf tàmbalee lekk lan ñu sànge daal di lekk yaram ya lekk muucu deret ja yax ya def fa ak kawar ga bokkul naa turaaban ñu nekkaat suuf mu ndax daal ñu dekkalaat waaw loolu lañ wax mu ndax kooku nit dina jugaat ah zalika loolu de bu amee rajaum baid dellu si guj sori la ñu ne dellu si lay doon gu sori ak kay jafe ñoom loolu lañuy wax tabarakal waaye sunu borom yàlla jalaaluhu wa azza kamaalu fu muy tontoo fu nekk day bàyyi way tontu yeeg way gëstu yi ne leen dem leen ngeen seeti ana lan la yàlla tontu daf ne qad alimna ñun ñi leen di dekkal te rayoon leen ci bindoon leen xam nañu ma tanqusu l ardu minhum la suuf di wàññi ca ñoom qad alimna xam nañu ñun yàlla ñi bindoon nit ba rey ko jot ñu rey ko ñu sul ko ci biir suuf xam nañu ma tanqusu la muy wàññi al ardu suuf minhum ci ñoom suuf dina lekk nit waaye suuf du lekk nit ba mu jeex ma tanqusu al ardu minhum lu lay tekki mooy suuf day wàññi ci nit waaye du lekk léppam loolu la minhum di jëriñ ndax gis nga gerte bi ñuy ji gerte dana wow ba nga koy yëy mu nekk kemb ñu di ko bojj ka wala ka def yëf waaye lu gerte wow wow wow xob yi ci biir gerte bi ci boppam du wow maanaam du wow lépp wow bu ko rey xanaa nga lakk ko boo ko caafee nag moom tabarakallah la ci def mooy ndaw ko nday jëfandikoo ko rek waaye lu yàgg-yàgg lu mu wow wow wow loola moom ma nga fa boo ko jiyee bu tooyee mu génnaat maanaam buñ denc ci suuf yàlla nee na li suuf di jël ci nit ki xam naa ko lam ca muucu ci deret lam ca jël ca yàpp lam ca jël ci derbaak ñoom seen yooyu bis bu yàlla ne suuf delloo ma sama jàmbi keroog la yëpp yi dajaloo suuf yëkkatiwaat ko laaj leen yonent yàlla Nuh alayhi salaam ba nga xamee ne defar na gaalam ga ci fas yi li caa raw te fa mu ko defaree mel ni jurbel amul dex amul geej melni jurgal sama borom narca tek bata ba yobbu ko ba Tamba te digeunte jurgal jaar mbacke tafir nak barab yoyu dex amu fi geej amu fi waye sama borom na asaman